імёны гародні. Вітаю, шановнае спадарства. Чарговы наш нарыс прысвечаны Яну Каралю Хаткевічу. Як гэта не дзіўна, аднак да нашых дзён амаль не захавалася сапраўдных мясцовых легендаў, якія тычыліся мінулага гародні. Таму існуе некалькі тлумачэнняў. Найперш, напэўна, падобная няпомнасць звязана з драматычнай гісторыяй нашага гораду, калі на месца аднога пакалення сюды быццам на тэатральныя падмосткі прыходзілі зусім новыя асобы, не ведаючы амаль нічога пра сваіх папярэднікаў. Толькі за апошнія 100 год гародня некалькі разоў мяняла сваё аблічча, а разам з імі частку ўспамінаў пра ўласнае мінулае. Горад без паданняў да легенд падобны на працоўную кніжку пенсіянера. Шмат напісана, але ж няма пра што распавесці. Ён жыве і кожны раз памірае разам з намі, бо мінулае не ўціскаецца, адно толькі ў пракрустава ложа хронік ды біяграфічных даведнікаў. Мінулае без будучыні не існуе. І ўсё ж такі ёсць адна такая гарадзенская гісторыя. Гэта легенда пра касцёл Бернардынаў, які на пачатак 17-га стагоддзя нібыта пабудавалі на грошы жаўнераў, што вярталіся з паходу на Маскву. Кожны з ваяроў ахвяраваў на заканчэнне храма, як піша Юзеф Яткоўскі, па талеры з конскага капыта, а канцлер вялікі літоўскі Леў Сапега даў ажно 3000. Што з гэтага праўда, зараз ужо сказаць цяжка. Аднак гародні ведае зусім іншую гісторыю, якая адбывалася амаль у той самы час, аднак толькі вонкава нагадвае нам старую легенду. Зусім верагодна нават, што гэта тыя ж сама падзеі, толькі галоўнай постаці ў іх была іншая асоба. Яго ведала ўся Еўропа, пра яго складаліся песні і легенды, яго вайсковымі поспехамі захапляліся і рымскі папа, і персідскі шах, і германскі імператар. Яго баяліся і паважалі ў Швецыі, ў Турцыі, ў Валахіі і іншых дзяржавах. Так пачынае свой аповед пра Яна Караля Хаткевіча сучасны гісторык. Нарадзіўся наш герой дзесьці каля 1560 году, і яшчэ ў юнацтве нібыта сам Стэфан Баторы напрарочыў яму лёс вялікага ваяра. Вучыўся ў віленскай ды інгальштадцкай акадэміях. Першы свой вайсковы паход Ян Хаткевіч пачаў з змагання супраць казацкага паўстання. Пазней удзельнічаў у змаганні за Малдову, за што атрымаў пасаду польнага гетмана Вялікага княства Літоўскага. Аднак па-сапраўднаму вайсковы талент раскрыўся ў час шматгадовай вайны Рэчы Паспалітай з Швецыяй. За ягонымі плячыма адны з самых гучных перамог, у тым ліку славутая бітва пад Кірхольмам. Прыкладна тады ж у 1606 годзе, пакутуючы ад старой раны, гетман Ян Хаткевіч завітаў у гародню. Па Божай волі, пісаў ён жонцы, пакутую на цяжкі боль і нават ужо паспеў згубіць у сабе надзею у 2 мілях ад Ожы, гэта значыць сённяшняй Гожы, куды мяне на санях прывезлі на паўмёртвага. У вазе, прывалокшыся да гародні, нагнаў мяне ксёндз біскуп, які, даведаўшыся пра маю няздольнасць, бег за мной днём і ноччу і дагнаў мяне ў гародні. Тут я меў нараду з ягоным лекарам ды некалькімі цырульнікамі. Яны палічылі, што ў мяне камень трапіў, і калі я ўзяў лекі, дык ён пайшоў з мяне, як чырвоны пясок вельмі востры. Аднак няшчасце на гэтым толькі спыніцца не захацела, скардзіўся далей гетман. З вялікай суботы на нядзелю амаль увесь не пагарэў у час пажару. Побач дом, дзе была ўся мая худоба, запаліўся. Ці ж гэта яго нехта падпаліў на яшчэ большую маю шкоду? Больш за ўсё шкада мне згарэўшых трафейных штандараў, пра што, Бог сведка, пішу табе са слязьмі. Ледзь удалося выратаваць каля 30, ды і тыя пагарэлыя. Шаблі, палашы, аздобленыя некалькі шатаў ды іншы рыштунак, грошай гатоўкай каля 16 злотых. Усяго маю шкоды на 1005. Пан Бог няхай будзе за ўсё пахвалёны. Ён даў, ён узяў як пан. Скончыў з пакорай гетман. Быў тут Хаткевіч і пазней, пра што сведчаць ягоныя лісты да жонкі ды сына Яраніма. Аднак і гэтым разам не абышлося без клопатаў. На гэты раз справа тычылася гэтак званай канфедэрацыі, своеасаблівага жаўнерскага саюзу, утворанага з прычыны неатрымання заслужанай платы. Першая такая гарадзенская канфедэрацыя войск ВКЛ паўстала ў 1606-1608 годах, якраз у час вайны Рэчы Паспалітай са Швецыяй, і складалася з вайскоўцаў, якія служылі служили под командованням гетмана Яна Караля Хаткевича у інфлянтах. Опынувшися без грошей, жаўнеры абвестили конфедерацию, выехали в гарадзенскую экономию и почали там чакать выплаты за пазычанасці по оплате за службу, збираючы стацию и сродки с податков. По подлихах самых конфедератов скарб был винен им каля 10 тысяч злотых, что правда кончатковый разлик отбылся только праз 2 года, коли жаўнеры после спаления акта конфедерации официально вернулись под командование Хаткевича. Усяго праз год история повторилася. Летом 1609 году король Жигемон III Ваза почал зменшать финансование войны со Швецией на корысть интервенции своего московского походу. На этот раз великий гетман Хаткевич обвесил, что будет разом с жаўнерами. Дякуючи особистому авторитету Хаткевича, ему удавалось отримать войско под контролем. Больше того, Хаткевич на коронном трибунале склал протестацию, у якой звиноваты улады у тым, что они покинули без подтримки инфлянты и их оборонцев. И только коли скарб различился с жаўнерами, конфедераты долучились до державных войсков под Смоленском. Таму можна толькі здагадвацца, ці не з гэтых сродкаў пайшлі тыя самыя ахвяраванні на гарадзенскі касцёл, як гэта распавядае легенда. Пазней на чале войска Рэчы Паспалітай Храптовіч неаднаразова браў удзел у паходах на Маскву, каб урэшце гераічна загінуць у 1621 годзе у час абароны замка Хацін ад турэцкага султана Асмана II. Гэты выпуск падрыхтавалі для вас Андрэй Чарнякевіч і Уладзімір Хільмановіч. Заставайцеся з радыёрацыяй да новых сустрэч у этэры. Імёны гародні.